znasz mój styl. Daję teksty z głębi serca i staram się upchnąć dużo energii w wersach. Piszę dla moich ludzi w różnych miejscach, co biorą woski z półki lub nick z MySpace'a. Gram dla kumpli, co szanują te rymy jak matkę, bo wiedzą, że żaden z nich nie znalazł się tu przypadkiem. Miałem tu rzucić, a wysyłam pod klatkę kolejne zwrotki, które zatrzęsą tym miastem. Ty przyznasz mi rację i odetchniesz z ulgą. Inni włączą taśmę i znów się wkurwią. Patrz, ich kolana dziś znów się uwną, bo jestem tu, weź ich płyty i spuść to gówno. Ulice mówią, że jestem już blisko i wpadłem, żeby włożyć kij w mrowisko. Chcę pokazać ci hip-hop i wypuszczam tą łebkę, bo wiem, że nikt nie zrobiłby tego lepiej. Daję ci kolejne wersy, choć miałem to rzucić. Daję ci słowa do pętli, choć miałem to rzucić. Daję ci to, za czym tęsknisz, choć miałem to rzucić. Choć miałeś to rzucić, nieraz już miałeś to rzucić. Daję ci kolejne wersy, choć miałem to rzucić. Daję ci słowa do pętli, choć miałem to rzucić. Daję ci to, za czym tęsknisz, choć miałem to rzucić. Choć miałeś to rzucić, nieraz już miałeś to rzucić. Miałem to rzucić, a znów wchodzę do studia, żebyś miał czego słuchać wolne popołudnia. Nawijam o tym, co dziś cieszy i wkurwia wszystkie dobre dzieciaki w miastach i na suburbiach. Ty za to płacisz respektem bez kitu, jak wtedy, gdy miałeś pierwszą molestę w głośniku. Jedni dziś dają filozofię w proze słowników, ja daję tylko teksty do bitów. Ty kręcisz płyty na gramofonie jak kiedyś splify, gdy dzieliłeś gram na dwoje. Patrz, ja ciągle gram o swoje i robię album, żeby w końcu położyć go wam na dłonie. Wiem, że znów spierdolę twoją playlistę, ale wrzuć moje solo obok na wijek z Jinxem i jaraj się tym, rozkręć na pełną pizdę, tak by każdy słyszał, że jest biznes. Daję ci kolejne wersy, choć miałem to rzucić. Daję ci słowa do pętli, choć miałem to rzucić. Daję ci to, za czym tęsknisz, choć miałem to rzucić. Choć miałeś to rzucić, nieraz już miałeś to rzucić. Daję ci kolejne wersy, choć miałem to rzucić. Daję ci słowa do pętli, choć miałem to rzucić. Daję ci to, za czym tęsknisz, choć miałem to rzucić. Choć miałeś to rzucić, nieraz już miałeś to rzucić. Get your damn hands up.